Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Açık Futbol'dan hepinize iyi günler diliyorum. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz bu sezon böyle maçlar üzerine durmaktansa futbol kamuoyunu meşgul eden ana konular üzerinde konuşmayı yeğliyorum. Çünkü haftada bir yapılan bir programda tek tek maçlar üzerine konuşmak çok da anlamlı gelmiyor. Hele ki bir radyo programında biraz daha bu kısa süremizi fikir teatisi için kullanmayı uygun buluyorum bu sezon. Bu geride bıraktığımız, daha doğrusu geride bırakmak üzere olduğumuz, içinde olduğumuz bu hafta manşetler Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray teknik direktör değişikliğine gitti. İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli gitti, yerine Hamza Hamzoğlu geldi. İlginç bir durum. 5 aylık bir sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi 9 aylık. Onlar 9 ay sonra yapılacak seçimde yerlerini yeni aday olacak isimlere bırakacaklar. Yani Duygun Yarsuvat bir dahaki önümüzdeki seçimlerde aday olmayacak. Geçici bir yönetim. Bir ara dönem yönetimi adeta. Şimdi hocası da geçici bir süre için geldi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'ye Avrupa kapılarını açan, Avrupa denilince bu memlekette akla gelen ilk kulüp Galatasaray'dır. Taraflı tarafsız herkes bunu kabul eder. Etmek de zorundadır çünkü gerçek bu. Ki kulübün kuruluş felsefesinde bu vardır Ali Sami Bey. Bizim gayemiz Türk takımlarını yenmek değildir der. Avrupa takımlarını, daha doğrusu ecnebi takımları yenmektir. Onlarla mücadele, rekabet etmektir der. Ve arkasında köklü bir gelenek olan Mektebi Sultaniye, Galatasaray Lisesi olan bir yapı son iki sezondur, daha doğrusu son iki yıldır inanılmaz kurumsal hatalar yapıyor. Tuhaf şeyler yapıyor. Galatasaray gibi bir kulübün, Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir kulübün bütün dengelerini lig şampiyonluğu üzerine kurması ilginç geliyor bana. Şimdi son içinde bulunduğumuz sezonu da sayarsak son 4 sezon içinde 2 kez şampiyon olmuş. Yani bir geçen sene şampiyon olmadı. Bu sezonda mücadelenin içinde. Bu Galatasaray sanki 15 yıldır şampiyon olamıyor da o yüzden sürekli teknik direktör değişikliğine gidiyor. Ne oluyor? Yani Beşiktaş 5 yıldır şampiyon olamıyor. Önümüzdeki yıl 6 olmuş olacak. Buna rağmen bakıyorsunuz bu kadar sabırsızlık yok. Tamam, kulüplerin kültürüyle de ilgili bir şey var ama yani Galatasaray da nihayetinde geçmişinde 14 yıl şampiyonluk görmemiş. Fakat sonrasındaki başarıları da istikrarla yakalamış bir kulüp. Bunu ondan daha iyi bilecek bir yapı yok. Buna rağmen son 2 sezondur kendi ayağından vurdu tabiri caizse. Şimdi Fatih Terim bilinmedik bir isim değil. Ne oldu bilinmeyen bir isim değil. Buna rağmen siz Fatih Terim'i göreve getiriyorsunuz, sonra ondan kurtulmanın yollarını arıyorsunuz. Galatasaray camiası ilginçtir. Hep söylenen, zaman zaman hatırlatırım. Sormuştum Galatasaraylılara, yani böyle duayen dedikleri önemli bir isme sormuştum. Galatasaraylıları tarif eder misiniz demiştim. Şöyle bir şey söylemişti. Galatasaraylılar, düşünün ki Mektebi Sultani'nin koridorundasınız. İki Galatasaraylı, birisi bir koridorun, birisi koridorun bir başında, diğeri öteki başında. Uzaktan birbirlerinin hakkında pek iyi şeyler düşünmezler. Yanlarındakine çekiştirirler. İşte yine gelmiş ya da bak bak bak diye düşünürken birbirlerine doğru yürümeye başlarlar. Yaklaştıkça konuşmaları değişir, değişir, değişir ve en nihayetinde tokalaştıklarında "Ah canım, ciğerim, dostum, azizim, neredeydiniz? Sizi gördüğüme çok sevindim." diyerekten sarılırlar diye tarif etmişti bana. Kızmayın, bu bir adı bende saklı diyeyim. Önemli bir Galatasaraylı'nın bana söylediği tarifti. Bakıyorsunuz Fatih Terim olayında da bu durum böyle. Fatih Terim kulüpten ayrılınca akla ilk gelen teknik direktör adayı olur uzaktayken. Sonra bir şekilde takımın başına geçer. Bu sefer de tersi bir durum olur. Yani bu ilginç bir durum. Bu birbirlerine karşı ilişkiler Galatasaray'da tuhaf. 3 aşağı 5 yukarı aynı adamlar etrafına dönüyor kulüp yönetimi. Tamam, başkanlar değişse de onları destekleyen gruplar vesaire aynı insanlar. Bir bakıyorsunuz bu dönem rakip olanlar bir sonraki dönem aynı listelerde yer alıyorlar falan feşmekan. Yani ilginç bir yer hakikaten, adından da feyiz alırsak hani biraz saray yapısı var hakikaten. Oradaki oyunları anlamak gerçekten ustalık gerektiriyor. Devam edeceğiz Galatasaray'a, bir ara verelim. İlk aramızı verelim. Daha sonra tekrar sarı kırmızılarla devam edeceğiz. Deli gönlüm, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Midem elim ermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yav kıldın ben yoldaşı, unulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani. Yunus düşte gördü seni, sayrımusun sağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani. Yunus düşte gördü seni, sayrımusun sağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani. Yunus düşte gördü seni, sayr mısın sağlar mısın? Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Konumuz Galatasaray Teknik Direktörlüğü, Teknik Direktör Değişikliği. Evet, şimdi ne oldu? Dünya çapında bir marka, Roberto Mancini, yarım asır sonra neredeyse Manchester City İngiltere'de Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştırmış. Önemli bir teknik direktör. İtalya'da önemli bir teknik direktör. Oyuncuyken önemli bir kariyere sahip. Hani diyecek hiçbir şey yok. Geliyor Galatasaray'ın başına. Biz burada kendisini beğenmiyoruz. Şimdi yani eleştirebilirsiniz. Her teknik direktör eleştirilebilir. Herkes eleştirilebilir. Fakat rüştünü ispatlamış insanlara hiç o işin adamı değilmiş muamelesi yapmak tuhaf. Yani Mancini'yi biz teknik direktörden saymadık. Ya o hiç şunu düşünmedik. Yani acaba yanlış olan biz miyiz? Yani bakın Gus Hiddink milli takımın başındayken bizi ikinci yaptığı halde gidememiştik Dünya Kupası'na. Gus Hiddink şöyle demişti. Bakın siz çok duygusalsınız. Olmuyor. Yani duygusal yapınız sizi akıldan, mantıktan uzaklaştırıyor. Bu kafayla giderseniz de çok başarılı olamazsınız demişti. Bu arada Dünya Kupası'na değil Avrupa Şampiyonası'na gidememiştik. İkinci olduğumuz halde. Yerden yere vurduk. Sayın Hiddink. Yani sen bizim potansiyelimizin farkında değilsin, sen bizim gücümüzü göremiyorsun diyerekten adamı tefe koymuştuk. Ne oldu? Bizim gücümüzü bilen, biz bu gruptan birinci oluruz ve öyle gideriz Brezilya'ya diyen Abdullah Avcı geldi. Olmadı. Arkasından kurtarıcı Fatih Terim geldi. Yetmedi. Ve biz Brezilya Dünya Kupası'nı, Brezilya'daki Dünya Kupası'nı ekranlarımızdan izledik. Sonuç, demek ki Gus Hiddink çok da haksız değilmiş. Kendimizi yeni gelene teslim etmek, onun değişimlerine, onun dönüşümlerine bırakmak. Ama hayır, biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu yapmıyoruz. Bize benzediyoruz. Yani bize benzedikçe seviyoruz. Bizi kendine benzetmeye çalıştığında vay haline. %100 başarılı olacak. Yani sonuçlar alamazsa beğenmiyoruz. Sonra anladık mesela Sepiontek'in değerini. Şimdi milli takımı dönüştürdüğü zaman sonuç alamıyordu. Maçlarda Türk milli takımı yeniliyordu. O yüzden de adamın yaptığı değerini fark edememiştik. Ne zamanki sonuçlar alınmaya başlandı, onun yarattığı jenerasyon skora da yansıttı sahadaki oyunu. Bu sefer gördük mü işte Fatih Terim geldi, böyle böyle oldu dedik. Ama yıllar sonra anladık ki Fatih Terim oluşmuş, yapılmış, kendisine katkısı olan bir altyapı sistemini kaymağını almasını bilmiş. Öyle diyelim. Yani belki ihtiyaç olan bir başka bir moral motivasyon unsuruydu. Onu ekledi ve şampiyonluklar geldi. Hem takım bazında ve Avrupa'ya gidiş başladı Türkiye'den. Ama yıllar sonra o yapıdan, o yapı bütün meyvelerini verdikten ve ağaç kısırlaştıktan sonra bir daha o yapıyı kuramadık. O Piontek yapısını kuramadık. Hala da kuramadık. Milli takımda yeniden yapılanma falan dediğimiz nedir? Sepp Piontek'in 90'larda kurduğu sistem işte, başka bir şey değil. Kimse de adını anmıyor. Yeniden yapılanma, yeniden yapılanma. Yani dönüp dolaştığın şey Piontek'in yaptığı şey işte. Bütün Türkiye'yi, yurt dışını tarayacaksın. Yetenekli isimleri bulacaksın, takip edeceksin. Onları altyapı takımlarında buluşturacaksın ve peyderpey üst yapıya taşıyacaksın başarılı bir şekilde. Olay budur. Ve milli takımın bulup seçtiği, göz önüne, vitrine koyduğu oyuncuları da genelde büyük takımlar alacaklar. Kadrolarına yer verecekler. Ve bu şekilde hem milli takım beslenmiş olacak hem de kulüp takımları. Yani bizim 90'larda ve 2000'lerde, 2000'lerin başında yaptığımız olay budur. Şimdi yaptığımızsa, şu anda yaptığımızsa, efendim gurbetçi Almanya'nın yetiştirdiği, Almanya'nın altyapısından ağırlıkla çıkan gurbetçilere kancayı at, vatan millet Sakarya ve de biraz para mara işiyle onları getirip buraya adapte etmeye çalışıyoruz. Ama o zaman da onların kafasına göre bir ortam yaratmak zorundasınız. Hayır, onları getirip yine kendimize benzetmeye çalıştığımız için bakın o gurbetçilerden de verim alamıyoruz. Yani bir Mesut Özil bulamadık biz. Nuri Şahin bir cevherken elimizde, bizim elimize sönüp gitti. Son dönem yaşananları da daha önce konuşmuştuk. Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu vesaire olaylarında. Gelelim tekrar Galatasaray'a. Fazla konuyu dağıtmayalım. Galatasaray Roberto Mancini'ye teknik direktörlüğünü unutturdu. Öyle yolladı. Yani adam herhalde hakikaten kendinden şüphe ederek gitmişti buralardan yani. Her şeyini eleştirdik. Oyunculara taktik verme biçimini eleştirdik. Kurduğu takımları eleştirdik, eleştirdik, eleştirdik. Aldığı Türkiye Kupası'nı beğenmedik. Çekip gitti. Bir şekilde ligi de ikinci bitirdi halde çekip gitti. Beğenmedik çünkü. Ve sonra İtalya milli takımını Dünya Kupası'na çalıştıran Prandelli geldi. Prandelli geldi. Bir ön yargı olarak ben Prandelli ile sezonun tamamlanmayacağını düşünüyordum. Çünkü niye? Hem Mancini daha kariyerli bir hocaydı. Onu kaldıramayan yapı Prandelli hiç kaldıramaz. Tek şansı vardı. İşte dediğim gibi iyi sonuçlar alacaktı. O zaman da ömrü uzayacaktı. Yapmak istediklerini hayata geçirme fırsatı bulacaktı. Fakat ligde yarıştan kopmamış olsa da Avrupa'da özellikle 4 gollü yenilgiler üst üste gelince ve de yönetim değişikliği olunca o yönetimde efendime söyleyeyim bütün kafasını lig şampiyonluğu üzerine kurduğu için kısa vadeli düşündüğü için çünkü 9 aylık bir yönetim hasılı Prandelli ile de yollar ayrıldı. Hamza Hamzoğlu geldi. Bakalım nice olur. Bunu da programın son bölümünde konuşalım. Thank you. akışına bıraktım gidiyorum. Sonu hayır şer mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum. Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem eriyorum günden geçeye, hem kapı duvar verilmiş sözlere. Hem eriyorum günden geçeye, hem kapı duvar verilmiş sözlere. Ben Kenan Başaran, Radyo Avan'dasınız. Açık Futbol'un son bölümündeyiz. Galatasaray konuşuyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu oldu, yeni hocası. Evlat kontenjanından yeni kurban diyorum ben, Hamza Hamzoğlu. Hamza Hamzoğlu şimdi liderle arasında puan farkı olmayan, çok fazla olmayan bir Galatasaray'ın başına geçti. Avrupa'dan elendi. Türkiye Kupası ve lig yarışında yer alacak. Hamza Hamzoğlu'nun background'una baktığımızda, kendisinin geçmişte verdiği röportajları vesaire okuduğumuzda ve Akhisar'da yaptıklarına göz attığımızda, esasen kısa vadede sonuç verecek bir teknik direktör değil. Yani Hamza Hamzoğlu'nun bu sezon takımı şampiyon yapması, inanın kendisi için de sürpriz olacak. Çünkü onun kendi futbol ahlakı, terbiyesi biraz planlı programlı bir yol haritasından sonra hedef belirler ve ona ulaşmaya çalışır. Şimdi apar topar takımın başına getirildi ve kendisinden şampiyonluk isteniyor. O her ne kadar böyle laflar etmenin manası olmadığını, kesin konuşmanın doğru olmadığını söylese de bu baskının olduğunu biliyor, görüyor. Nihayetinde bu takımda futbol oynamış. Yani bu takımında, daha doğrusu büyük takımlarda, köklü kulüplerde diyelim. Diyelim ki 10 hafta, daha doğrusu 3 hafta var ve siz 3 hafta kala en yakın rakibinizin 7 puan gerisindesiniz. Yani 2 puan daha kaybetseniz matematiksel olarak şampiyonluğu kaybedeceksiniz. Yine de siz takım başına yeri geçtiyseniz sizden şampiyonluk ister bu camialar. Çünkü başka hayalleri yok. Başka planları, projeleri yok. Uzun vadeli şu bu bir master planları yok. Günlük yaşıyorlar. O yüzden Hamza Hamzoğlu kamuoyuna kendisi üzerinde ve de takım üzerine bir baskı oluşturmamak adına, evet, şampiyonluğu çok telaffuz etmeyecektir. Önce bir bakacaktır. Ben ne yapıyorum, ne yapabiliyorum, takım bana nasıl bir reaksiyon veriyor. Onu görecek, ölçecek, biçecek. Skorlar ona yardımcı olursa, evet, o da şampiyonluk sözlerini diline dolayacaktır. Şu anda onun en önemli planı şu: mutsuz, dağınık bir takım var. Ben burayı mutlu bir ortama dönüştürmeliyim öncelikle. Eğer insanlar mutluysa, hoşlanıyorsa antrenmandan, tesislere gelip gitmekten hoşnutluk duyuyorlarsa, bir de paraları da 3 aşağı 5 yukarı zamanla ödeniyorsa, sonuç alırım diye düşünecektir. Şimdi neden 5 aylık bir sözleşme? Şöyle açıklandı. Denildi ki efendime söyleyeyim işte mevcut yönetim zaten 9 aylık bir dönem için seçilmişti. Bir sonraki yönetimin elini kolunu bağlamamak için Hamza Hoca'ya sadece yarım sezonluk bir anlaşma önerildi. Hamza Hoca da bunu istemiş. Zaten şampiyon olursa otomatikman uzar. Eyvallah da. Şampiyon yapamasa da zaten Hamza Hamzaoğlu'na siz desiniz ki 20 yıllık kontrat bile olsa elinde Hamza Hamzaoğlu çıkıp da hocam biz yapamadık sizinle dediğiniz zaman hayır efendim benim 20 yıllık kontratım var diyecek tıynette bir isim değil. Ya da moda deyimle fıtratta değil. Hamza Hamzaoğlu ona 2 yıllık 3 yıllık sözleşme önermek en azından şekli olarak futbol takım üzerinde bir duygu yaratabilir. Yani nedir? Ya kulübümüz Hamza Bey'e güveniyor galiba, inanıyor ve ona uzun dönemli bir planla yapıyor. Bakınız 9 aylık bir yönetim olmasına rağmen gelecek yönetimi de bağlayacak bir anlaşma yapmış. Ve biz de o zaman ayağımızı denk alalım diyebilir futbolcu. Öbür türlü Hasan Şaş'ın beyanı var. Diyor ki bir futbolcu 5 aylığına gelmiş bir teknik direktöre çok da bütün varlığıyla kendini amade etmez diyor. Şimdi bunu oynamış, futbol oynamış bir isim söylüyor. Daha ötesi var mı? Ben burada ne kadar ahkam kessem boş. Adam içinden geliyor. O futbol dünyasının göbeğinden geliyor. Futbolcuların ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Dolayısıyla daha yeni bir başlangıç yaparken Galatasaray yine stratejik hatalar yapıyor. İlginç bir durum. Böylece Terim sonrası 3. teknik direktörle yol almaya çalışıyorlar. Aysal ayrıldı ama hala eski onun döneminde tartışmalar sürüyor. O da basın yola cevap vermeye devam ediyor. Yani şöyle bakıyorum da Galatasaray'da yönetim geçici, teknik direktör geçici. Maddi durumlar çok iyi değil. Öte yandan Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Teknik direktörüne dair tartışmalar sezon başından beri süre geliyor. Takımın geçen sezonki kuvvetinde olmadığı konuşuluyor. Beşiktaş ise sahada en sıkıntısız takım gibi gözüküyor. Hani Bilic bu fırsatı da kullanamazsa hani yazık olur diyorum bu sezon için. Ama nedir? Bilic'i de rakipleri değil yönetimi durdurmaya çalışıyor. Yani her hafta başka bir statta maç, böyle bir şey olmaz. Böyle bir strateji olmaz. Bu ilginç bir durum. Ne yapıp Başakşehir stadını bu sezon için bağlamaları gerekiyordu. Bunu yapmayan kifayetsiz anlayış sezon sonunda şu sezonda şampiyonun kaçırılırsa en büyük müsebbibi olacaktır. Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmek lazım. Başakşehir stadını kim yaptı? Belediye yaptı. Kimin vergisiyle yaptı? Bu şehre vergi ödeyen herkes, bu şehirde vergi ödeyen herkesin parasıyla yapıldı Başakşehir stadı. Dolayısıyla onun içinde Beşiktaşlı'nın, Galatasaraylı'nın, Fenerbahçeli'nin de vergisi var. Üçü de isterse orada maç yapabilmeli. Başakşehir izin vermiyor. Ne demek Başakşehir İstanbul Spor, daha doğrusu İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü izin vermiyormuş. Pardon, siz kimsiniz? Nereden çıktınız? Belediye takımı oldu. İstanbul Başakşehir Futbol Club kulübü. Bütün mal varlığı belediyeden geliyor. Belediyeye bizim vergimiz. Yani Beşiktaş'la bir şekilde o stadı paylaşmak zorunda. Ama Beşiktaş yönetimi maalesef bu hamleleri yapacak gücünü ortaya koyamıyor. Bunu da söylemiş olayım. Evet, haftaya bakalım hangi konu başlığıyla karşınızda olacağız. Temennimiz odur ki sıra dışı güzel bir mevzuyla gelelim ama muhtemelen gene hırgür ile ilgili bir şey çıkacaktır karşımıza. Şimdilik hoşça kalın. Siz Radyo Havan'ı dinlemeye devam edin. Dinleyin, dinletin. Tavsiye edin eşinize, dostunuza. Çünkü böyle güzel bir web radyosu inanın Türkiye'de yok. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.